Russo di Disco. Thank you. Single Cowgirl ukazał się w roku 1994 na albumie Underworld zatytułowanym Dub No Bass With My Headman. To jedna z moich ulubionych płyt tej brytyjskiej formacji. Po wielu latach zespół postanowił nagrać i opublikować nową wersję utworu Cowgirl. Kompozycja sygnowana jest jako remix IDA i trwa ponad 17 minut. Utwór dostępny jest za darmo, do ściągnięcia, z oficjalnej strony Underworld. W tej godzinie setu DJ-skiego pojawi się zaledwie 5 płyt. Po Underworld zagram nowe nagranie projektu Duccio, What If, i jest to najnowsze wydawnictwo z wytwórni Disco Halal, wytwórni należącej do Izraelczyka Moskowmana. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na czwartą, ostatnią godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. House of House, Rushing to Paradise Walking. To kompozycja, która pojawiła się przed chwilą, a teraz słyszymy klasyk epoki disco. To Candido i Thousand Finger Man. Utwór, który był wielkim przebojem w kultowym nowojorskim klubie Paradise Garage. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrej nocy.